فرمن هاتی دزانه فرور جوره ای خواه جان تو بتن حالم جوره ببیرو ناشی فیکی خان مکم من امرو بردوام ده گریام لچش خانم زور نخوش شبم رقیه مامل لگل بکن بله اما دل رقیه ای خواه جان اما تن با آزر فیکی زور سپاسد دکم خمی منب نبه کاله دکم آرام با خان مکم من زور دل تنگم لبرچو فیکی پیشتر پیاموتی کاری خوام جا بچه دکم منو تو وکو یکین تو کچی بچوکین لاریف کتی که جوانم دی وکاتی تو دبینم واد زانم تو وکو ای بتواوی بلکو زور جوان تیری ها من هرگز دیرم لوا نکردو تو بمشه و جوان بم فیکی عزیزکم چیم؟ تو خود دزانی منو تو دوکچی زور زور بچوکین اوی گرینگ به من سالیم و توش فیکید لبر او اگر تو لپیش من لدائک بیتایا یعن من لپیش تو لدائک بومایا وانیا من لگل اوی باش بیرم لی نکرد بو او کاتا بلام ایستا دلنیام که اما راستا لبر اوی توش حالی من باش دزانید دبینی من منالکی بچوکم وکو تو لسر و دجیم بطنها بلام آرام دگرم نسر اما لبر او پیویز نکا لمو دو دل گیر بی لبر من ویکی بلام خانمکم عزیزکم تو نگورای هرچی اکت بسر بی بلکو تر جوانی لگل اوی بسر تاد خانمکم و اوانی تر هرچی دلم بابلن من دل نیام لوا ویکی همو بیان یک دیم ایره با اوی یرمتی دم خان مکم دبی امجور خایم بکم اوا نه نه بله هند یک شتم با هنوی اما جهشت بو لکاتی آهنگی لدائق بوند دا منیش بینیم کاتی میزکم پاک کرده و لبر او شارت مولوانی تر وکراسی که ترم بو هنوی لنسراوی که خاتو ماریت فرمو زور سپاس ویکی زور باش خان مکم شوت شاد پیویست پیش نجی بیانی حلسم و اگر هرشتی که دویست لم دیواره بدا قلوی رکم للای که ترا بزوترین کات دگا ملاتو هر کاتی گویستد زور سپاس ویکی امرو ناکی لیره بجه ده هیلا نه پیویستت پیدا بید نه من راحتم لسر تاریکی زور باشا شوت شاد سالی شوت شاد زور سپاس دکم ویکی جوانا زور سپاس ماری سالی باوکم امی بو نردم منش پیش کشی دکم وکو دیار یک زور سپاس ارمینگت خاتو سالی امام لبازار کری و او کدیاری ایک ببرزد زور سپاس پیتر لم را روبدوا وناتوانم ببما هاوري أرمي قادو ماري دوستاز نبیکی استا او نزدیکترین هاره ایلی لیمن ویکی من باشم بله بیانیت باش خاطو سالی بیانی باش ویکی استا دوید زلکانم بگاری نه ویکی پیویز نکد زلکانم بگارم چون که ایترم نماوا اما راستا باشا جورکت پاک دکمو گرنگی پیمتا ویکی خو پاکی دکمو لبر اوی لیره بدوا دبیم شیب کم بلام تو نمو پیش پاکت نکردو تا دل گیرم با ویکی من دل نیم دتوانم ازا کاتی کار کردنا دی برو بله اگر دکمو چیش خانه پاک دکمو پیش اوی لخوالسه کاتا برو ویکی استا دروم خان مکم Thank you. بەڵام لەم ڕۆ بەدوا من پەیوەندیم پێوە نییە بەڵێ ئیمیلی دەچم بزانم خاتوومنشین هیچ کاری بە من نییە بەڵێ لەم ڕۆ کار دەکەم تۆر بە تەنها دەمێنیتەوە بەڵام دەبێ ڕابێ تو ماریت کلو پلی جورکی منا خاتو ماریت خاتو سالی خاتو ماریت بۆ کوێ دەڕۆی خاتو مێشن هەواڵی پێداوم کە هەر ئێستا ئێرە بەجێ بێهاڵم چی لەبەر ئەوە دەبێ بەدوای کارێکی تر بگەڕم لە هەر شوێنێک بێت لێم ببوورە خاتو ماریت هەموو بەهۆی منەوە بوو ئەوە چی دەڵێ خان مەکەم هەڵی تۆ نییە ناتوانم چۆن پێت بڵێم کە چەند دڵخۆش بم لە لای تۆ بووم ئازیزەکەم سالی باڵێ ماریت دڵ تەنگ مەبە ئازیزەکەم هیچ نییە ماریت ئەوە چی دەکەی من خەریکم ماڵ ئاوایی لە سالی دەکەم تۆ ئێستا خزمەتکاری تایبەتی ئەو نی دەی بڕۆ زوو خان مەکەم ماڵ ئاوە بۆچی نەهاتیە لای من کاتێ لەخەو هەستای ببوورە مەبەستیە لەم قردێ لە ڕەشەی بەخۆتەوە کردووە من بەخۆمەوە کردووە وەکو ماتەمینیەک بۆ باوکم باوکت مرد هیچی لەدەست نەبوو تەواو بوو ئەم کارە کێشەی لە دوای خۆی هەتا بۆ قوتابخانەکەشمان دروست کرد بۆ بەڕاستی پێت دەڵێم ئەم قردێ لە ڕەشەت بەخۆتەوە کردیە چێ پێ دڵتەنگ دەبێ لایدا ئای چەند کەل لە ڕەقی لەبیرت چوو من لێرەم هێشتیەوە لەبەر ئەوەی کەست نەماوە لایدا بەسەر چاو خوات لەگەڵ خوات لەگەڵ کچە بچکۆڵەکە Mm-hmm. كواتا تونت بي خوش عوابكا ورا لقلم جيمس مولي اوه هادي خالي ويشن لخز مات داين خاتم يشفرمو جيبغرين بريارم دا سالي لي رب منتوا ولم رو بدواو بيتا خزمات كان اقدار بن هروكو فيكي براقي تندي هالسوكوتي لقل دا كان تيجيشن يا نا بسرطا خاتم يشن سالي دای برو سرمیزه کن پاکر و خیره دست بکر با بله اگه داری برماوی خوارد نکنیش با چون کلبیر نه چه خود دی خوید بله خان مکم چی؟ هوت خان مکم؟ سالی جو کتو خزمت کاره لیره پیویز نکه بخان مخاتون بانی که لمودوا باشا؟ بله دای زو سرمیزه کن پاکر و خان مکم بانکم بکه بسالی فیکی زور باشا تکالی دکم من بوری کاتی بمشوی بانک دکم چون که ناتارم هیچ نی فیکی بس نبیه دنگ بن سالی که توابوی پولکانیش پاکره و زو بسر چاو La mer, la mer, le père, la mer. Hamulirin, balam natuanam hiç bukam, tanha kar kirdin. کات به فیرو دادی دش جوری پل پاک بکره و خاتو میشن تاو چاکه کلی دکم او چاکه چیا؟ دمه بخوینم تکه لی دکم کاتی کم بو برخصین بخوینم باش درس خویندن تکه لی دکم گم جمع با تو حالی خود نزنی استا تو لیره بز بو کار کردن دیکر که بخیر آیی امیلیا بله خوشکم با قطاب یکم بله تاکه لگه سالی نکن بشه و یکی تایبت کتکن زور حز به سیروشی خفت بردکن و اگر سالی هم سیروکی خوی با جیران و کاریگریان لیدکت باوکا بریارم دا بطنها بخوانم بله تاوکو اوانانی لیده سم داوانه کن بکرین موا بله تو رومه بباوکا منتون خوش دهید سالی او کتب نازی که همیشه لشادی و خوش گذرانی دابو ده بیت خزمتکارو تا درنجی شوقا بقاطاق دشوا این داده تیت جور کلاوکی همو دم آوات خوازا روژگ لروژان و کدارانی لی بیتوا